का हो तू त गर्दा उड़ा देले बाड़ू सगरो तुहरे चर्चा बा रास्ता चला तड़ू त देसी पाउडर उड़ता अभी कहाँ देखला ई त शुरुआत है आगे आगे देखा होखा था का बात त तू ठीके कहतड़ू तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापा कल में कूद के जान दे दी त दे द कमरिया करेला पलप लॉली पॉप लागेलु तुला गावे लु जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक जिला टॉप लागेलु हो जिला टॉप लागेलु कमरिया कमरिया कमरिया करेला पलप लॉली पॉप लागेलु साचो कमरिया कमरिया करेला पलप लॉली पॉप लागेलु कमरिया करेला पलप लॉली पॉप लागेलु हम डिहरी मोतिहारी सिवान डोले लहराए जब धानी चुनरी चले लो चल मत वाली तू चाहे तवा तने दुनाली तू आलू चाप लागेलू तू आलू चाप लागेलू कमरिया कमरिया कमरिया करेला पालप लली बोलते हो है ना।